the Spanish skies, across the candlelight, the sadness in your eyes. If only I had known that it would end so soon, I was left with a picture of the moon. Skoro Paryżanka ma tak wielkie powodzenie, to czemu nie kontynuować tego wątku, pomyślał pewnie przed laty Gary Moore. No i nagrał później jeszcze Picture of the Moon. Nagranie oryginalnie pochodzi z płyty Back to the Blues. No to takie atrakcje czekają nas w czerwcu. Przypomnę, boks płytowy The Sanctuary Years, cztery płyty z wytwórni Sanctuary Records. Będziemy słuchać z pewnością w audycji Dym na wodzie. No a teraz trzy minuty po pierwszej pozwolę sobie wrócić do prezentowanej tydzień temu płyty zespołu Whitesnake. Lay it down on me. Lay down your love. Lay it down on me. We'll Cepeliniasto to brzmi, prawda? Zgodzą się Państwo, ale to jest zespół Whitesnake. Album, trzeba powiedzieć może tak, najpierw 15 lat temu, w 2008 roku, album Good to be Bad grupy Whitesnake, jedna z najlepszych płyt w karierze zespołu. No a teraz boks płytowy Still Good to be Bad. Jest ingerencja w tytuł całości, bo to nie jest zwykłe wznowienie jednej płyty, to jest taki czteropłytowy boks, na którym znajdujemy tę oryginalną płytę z 2008 roku, jakby tu powiedzieć, przestudiowaną dokładnie. Są nagrania oryginalne, zremiksowane, są nagrania takie niedokończone, surowe i one mi się chwilami nawet wydają lepsze niż te nagrania ostatecznie. I wreszcie na jednej z płyt jest taka specjalnie przygotowana opowieść o tym, jak oryginalne nagrania powstawały. Są jakieś przykłady akordów, melodii i potem cały utwór. No taka płyta, jak powiedziałem tydzień temu, która wystarczy do słuchania na całą majówkę i w pewnym sensie tak też było. To jeszcze jednym fragmentem się z Państwem podzielę. To tak brzmi zremiksowany po 15 latach materiał z albumu zespołu Whitesnake Good to be Bad. W zupełnie innej manierze instrumentalnej i wokalnej wystąpi dla Państwa teraz wokalista i gitarzysta z Australii, John Haydock. Given by the rain, it was one of those waiting nights where anything can change. I sat there in the silence and listened to your eyes. Riding on the clouds, walking in the red sky. In your dark embrace, you know I built a secret throne with a fugitive awareness that something deeper roams. Heaven gets so ruthless, it's big and vast and wide. When you're riding on the clouds, walking in the red sky. When you were least sincere, I wrestled with the angel, trying to pierce the veil. Now I'm in the house of love, but I'm nothing but a spy. Riding on the clouds, walking in the red sky. I was covered up in rain, I wore it like a cloak. Heard every word you said before you even spoke. Now some folks try to hide their heart, you see it anyway. You can squander all your love and not even have to pay. They put the ending at the beginning and the beginning at the end. Sometimes it's hard to sail in any kind of wind, chasing Ariadne's thread along the borderline. Themselves. They take 4 and 20 blackbirds, they put them on the shelf, and in their murderous hearts, they want to bake them in a fire. Riding on the clouds, walking in the red sky. I guess you had to dance in the hot pot of the flames, but I had the good sense not to accept the exchange. Now some things cost too much, no matter what the price. When you're riding on the clouds and walking in the red sky. I entered the black forest where the hidden raven dwells. I wore the cloak of Saturn at the seventh gate of hell. I was covered up in rain, I wore it like a cloak. Heard every word you said before you even spoke. Now some folks try to hide their heart, you can see it in a way. You can squander all your love and not even have to pay. And I'm chasing Ariadne's friend right across the borderline. Just wait. Into the Australijski wokalista i gitarzysta John Haydock nie jest artystą szczególnie nowatorskim. Sam przyznaje, że zna i ceni takich artystów jak Mark Knopfler, Peter Green, Chris Rea i podobnych im, głównie gitarzystów śpiewających takie pogodne, dość rock'n'rollowe utwory. I taki też program proponuje na swoich płytach. Takie właśnie pomysły muzyczne mamy na albumie Johna Haydocka The Hunger, wydanym w tym roku w Australii. Ja na tej płycie, zawierającej kilkanaście łagodnych, ale przyjemnych kompozycji, znalazłem także utwór, który skojarzył mi się z twórczością Lou Reeda. Proszę posłuchać. Where do you go with those faraway eyes when the lights get low and the spirits rise? All the memory has left this town, and even the ghosts in are getting out. It's a sweet little shook-up world. Oh, baby, it's a sweet little shook-up world. Oh, honey, it's a sweet little shook-up world. But we're gonna have to put it down. Watching saffron drift into gray, talking shadows slip away. When the night gets free and the veil is torn, they say only faith can survive this storm. Oh, baby, it's a sweet little shook up world. Oh, baby, it's a sweet little shook up world. Oh, honey, it's a sweet little shook up world. But we're gonna have to put it down. Just for a little while. Spaces lost a dream. We fall in and out of the in-between. Where do you go, baby, with those faraway eyes when the lights get low and the spirits rise? Oh, baby, it's a sweet little shook-up world. Oh, honey, it's a sweet little shook-up world. Hey, baby, it's a sweet little shook-up world. But we're gonna have to put it down. Just for a little while. No więc troszkę jakby z Dylana przez tą harmonikę ustną, a wokalnie jakby z Lou Reeda. No taki artysta, który czerpie z całego dorobku muzycznego, popularnej muzyki rockowej, rock'n'rollowej i wydaje swoje kolejne płyty w Australii, a one czasem także trafiają do Europy. John Haydock, album The Hunger. Nie da się ukryć, proszę Państwa, choć specjalnie nie szukam i nie badam tego, czy to wykonawca, czy wykonawczyni, ale w dzisiejszej audycji nie było jeszcze wykonawczyni właśnie i nie było żadnej poważnej zagadki chyba. No to teraz będą obie te rzeczy. To znaczy, będzie wykonawczyni wokalna i będzie pytanie, czy Państwo pamiętają tę piosenkę. Try to tell you that I'm sorry for the things I've done. But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind trouble's only just begun. I told myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me why. siebie słucham w radiowych słuchawkach razem z Państwem i myślę, że to dobra część nocy na taką muzykę. No więc piosenka. Myślę, że Państwo pamiętają Why. Solowy utwór, pierwsza solowa piosenka Annie Lennox, gdy zaczynała swoją karierę na początku lat 90. Nie, to był koniec lat 90., przepraszam, rok 1992, o, tak to dokładnie określmy, singiel wyjęty z płyty Diva. No a wykonawczyni tej nowej wersji, no to niewątpliwie nie jest Annie Lennox, to jest norweska piosenkarka Rebecca Bakken. Bardzo ciekawa postać, bogatej przecież w świetne wokalistki norweskiej sceny. Rebecca Bakken urodziła się w pobliżu Oslo ponad 50 lat temu. Grała na różnych instrumentach, w dzieciństwie między innymi na fortepianie, ćwiczyła pilnie Chopina, no a później zajęła się taką muzyką jazzującą, bym powiedział. Nie jazzem bardzo ortodoksyjnym, ale wszystkie jej produkcje wokół jazzowej stylistyki krążyły. Najnowszy album tej artystki nosi tytuł Always on My Mind i jest, zawiera covery różnych piosenek z kręgu muzyki rozrywkowej. Piosenki są więc autorstwa innych artystów. Nad całością unosi się taki klasyczny, skandynawski minimalizm muzyczny. When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction, we can't even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the water. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters, the jaded arms. Hurls a metal at the sky. And as the nail sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Lord, you have no walls. In the thunder crash, you're a thousand miles without a flash. Don't be afraid to cry at what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we breathe before the dawn, the use of what we use. Silent in Annie's still alive. He'll be home. leave again. The seas are silent in any still alive. It'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry. Rebecca Bakken z albumu Always on My Mind. To najnowsza płyta tej skandynawskiej artystki. No a Here Comes the Flood to oczywiście kompozycja Petera Gabriela, który to Peter w tym miesiącu wkrótce zawita do Polski, do Krakowa, aby rozpocząć swoje europejskie tournée. No i w ten oto sposób za 20 minut godzina druga zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania, a finałem będzie spotkanie z zespołem Porcupine Tree. To dobry zespół, który rozwijał się z płyty na płytę i w 2005 roku poznaliśmy album Deadwing, który przebił popularnością wcześniejsze wydawnictwa zespołu. Podstawowa wersja płyty wydana w Europie zawierała 9 kompozycji Stevena Wilsona. Posłuchajmy. Tak brzmiał zespół Porcupine Tree w 2005 roku. Steven Wilson napisał oprócz podstawowych piosenek na płyty także kompozycje dodatkowe, wydawane na przykład na winylu albo na wersjach japońskich. Daniem głównym na tej płycie był taki długi utwór Arriving Somewhere But Not There, Not Here. I to nagranie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. A dlaczego sięgamy po tę muzykę? No, ukazało się specjalne nowe wydanie płyty Deadwing. Trzykompaktowa wersja zawiera oryginalny album i liczne bonusy, utwory z wydań japońskich, amerykańskich, wersje demo. Wszystkie one po latach brzmią niezmiennie interesująco. Lider Porcupine Tree, wspomniany już Steven Wilson, wybrał w końcu karierę solową, no ale jego dokonania z zespołem wciąż są warte naszego zainteresowania. Dzisiejszą audycję, dwie ostatnie godziny, zrealizowała dźwiękowo Elżbieta Różycka. Przedstawił Państwu przed mikrofonem Leszek Adamczyk. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Simplified. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-da.